TRT GAP Diyarbakır Radyosu sunar. Yöremizden. Dinleyenler, TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Yöremizden programına hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Evinizden sağlığın, mutluluğun, huzurun, sevginin, saygının, birlik ve beraberliğin eksik olmamasını dileyerek bugünkü birlikteliğimize başlıyoruz. Efendim, Yöremizden programını bugün sizler için hazırlayan yapımcı arkadaşlarım Arzu Yortçu, Ayşegül Anık ve Soner Emre, teknik yönetmenimiz Uğur Ekmekçi ve program sunucunuz ben Aslı Hocaoğlu. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizlerle olan birlikteliğimize güzel bir müzikle sürdürelim. Daha sonra da program akışımızda neler var sizlere kısaca aktaralım ama öncesinde müziğimiz alacak sırayı. Programımızda müzik akışında ilk sırada İbrahim Tatlıses var ve İbrahim Tatlıses'ten dinleyeceğiz hep birlikte. Bu dünyada üç şey vardır sevilir. Biri ana, biri baba, yar da var. Ana sana, baba ona, yar bana. Hep birlikte dinliyoruz.